वो मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, वो मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम जब जब आँख मिलाई, दिल से आवाज ये आई। तूने जब जब आँख मिलाई, दिल से आवाज ये आई। चल के अब तारों में रहेंगे प्यार के हम दो सौदाई। मुझको तेरी सूरत भी चांद रात लागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी। हाय दिल को चुरा कर ले गया, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका, देखना वो बिगड़ कर फिर हमें, और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। ओ मुझे तेरी कसम ये ही समा मार गया, इसी जलवे पे तेरे दोनों जहां हार गया। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी। अदाओं पे और प्यार आता है इन अदाओं पे और प्यार आता है। चाहे कोई डगर हो प्यार की खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां। दिल जलेगा तो होगी रोशनी तेरे दिल में बनाया मैंने आशियां तेरे दिल में बनाया मैंने आशियां। ओ शरद पूनम की रंग भरी चांदनी मेरी सब कुछ मेरी तकदीर मेरी जिंदगी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे और प्यार आता है इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो तो मजा जीने का और जीलो आता है मजा जीने का और जीलो आता है। अपना दिल गाता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। Yeah. कर झूमे पवन बन कर झूमे चलो राहे मोरे संग छोड़े तू जाना है नजर नहीं आवा है कहीं पे बस जाएंगे ये दिन घट जाएंगे अरे क्या बात चली ये रातें ढलती रहे मैं मन को मंदिर कर डालूं तू पूजन बन जा मंदिर से पूजा मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को इन कसमों को हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना शर्माना जाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना ना जाएगा दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पराया जिसको प्यार वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। ओ अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा दीवाना। सैकड़ों में पहचाना जाएगा हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना। सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब बंधे एक डोरी से जइयो कहां ए हजू। एक डोरी से जइयो कहां।